Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyaya teşrifleri. Peygamberin nuru önce yaratıldı. Ondan sonra her şey nurdan yaratıldı. Peygamberimizin dünyaya gelişi son peygamber olarak daha geç geldi dünyaya geldi. Buna Türkiye'mizde ne deniyor buna? Mevlid Kandili deniyor böyle. Mevlid Kandili. Mevlid. Mevlid ne anlama geliyor? Mevlid. Velede yeli fiilden geliyor. Mevlid mastar, mimli mastar. İsim mekan, isim aman deniyor buna. Yani velede doğdu. Yeridi doğar. Yani doğumdan, kökenden geliyor. Mimli mastardır. Zaman, mekan isimle geliyor. Yani doğum zamanı, doğduğu zaman ve doğduğu yer, mekan anlamı geliyor. Kandil de eskiden elektrik yokken minarelere kandil yakarlarmış daha önceden. Tabii değişik geceler de oluyor. Bu işte ne yapmışlar? Mesela Miraç Kandili diye böyle isim vermişler bunlar da. Mevlamız Nur-u Muhammedi'yi Aleyhisselam Hazretleri'ni Adem Aleyhisselam'a koymuştu. Onu geçti tabii. Ondan hep en temiz nesillerle bu devam etti. Nasıl temiz? Ahlaken temiz, huyu temiz. Bunu devam etti bunlarla beraber. Yani bu nur ona da emanetti. Şimdi insanlar, bizler bile değerli bir şeyimizi herkese güvenemeyiz, emanet veremeyiz. Emanette ne gerekir? Önce güven gerekir, güven. İnsan güvenemedi mi, hadi veremez. Rabbim ne yaptı Mevlamız da? O Nur-u Muhammedi'yi, Aleyhisselam Hazretleri'ni en güvenli insanlara ekledi, kadında. Tabii meşhur bir izdivaç ile bere gelerek bere geldi. Tabii son olarak Abdullah'a geldi. Peygamber babası Abdullah'a geldi. Nur onun altında parlıyor. Herkes de bunun farkında olurdu o dönemde. Herkes farkında olurdu bu nuru. Nurdan gelen bir güzellik Abdullah'ın başında, yüzünde. O dönemde bütün kızlar ona aşık olmuştu Abdullah'a. Her kız aşık olmuştu. Gelip yalvarırdı Abdullah'a. Ne olur abla beni al derekten. Tabii o da dur emanet kendisinde. Emaneti verecek ama nereye verecek? Onun eline değil ama aslında. Abdullah da bakire kız gibi hayalı. Başını kaldırıp bakmaz. Utangaç bir tavırda böylece. Evlenme zamanı geldi. Babası Abdülmüt Hazretleri o araştırıyor. O buna gösterek oluyor. Ve evin kızı Hazreti Amine. Onu layık gördü ona. Geçen hafta bu konuya geçmişti yine. Ve hep de rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. Rüyasında. Ona şöyle buyuruyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yahve kızın Amine'yi abla verdi. Ben de kendini akdettim, ona verdi. Yani hiçbir şey rastlantı değil. Kaderin bunlar. Hep böyle vakti gelince kaderin tecellileri deniyor bunlara. Her şey. Ve tabii o dönemde evlenmek çok kolaydı. Şimdi gibi önce bir söz kesme, sonra nişan, ondan sonra düğün, davetiye, boğazda bir tantın, yorgunluk yoktu zamanlar. İstenirdi. İsten verildiği anda o anda nikah akt olurdu hemen. O anda olurdu. Alır götürürdü hemen işte hemen o günü böyle. İster ertesi günü bırakırdı. Öyle davetiye, muhabbetiye bağırma şarkı yoktu. İslam'da evlenmekte yemek vermek vardır. Bunun adı İslam'da velime yemeği, velime. Fakat bu Türkiye'de uygulama tam ters uygulama. İslam'a göre nedir? Önce evlenir gece, ertesi günü yemek verilir. Şimdi ne oluyor? Mesela pazar günü gelin alınacak. Evlenecek, akıcı evlenecek. Muazzam bir telaş. Gürültü patırdı. Gelin alınması yapılacak, yemek verilecek. Hatta tabii bazıları da salona gidiyorlar o gece. Haram işte işleniyor, şu bu oluyor. Fakat ne oluyor burada? Damat adayı burada çok yoruluyor, damat yoruluyor. Damat burada hırpalanıyor. Gelene karşıla, gidene karşıla, onurla, gürültü, patırdı. Bu arada olumsuz olabiliyor. Damadın kafası karışıyor. Psikolojik çöküyor, buna çöküyor damadın. Çok zamanlar görevini yapamıyor damat. Ne diyorlar? Efendim işte bağlandı diyorlar. Yok işte o demek. Öyle bağlamak kolay değil bunlar efendim işte. Doğru işte bunlar efendim işte. Ne diyorlar? Efendim işte bağlandı. Zavallı damat da iyi gece görevini yapamadım ne oluyor? Tabii moralin tamamen çöküyor. Psikoloji tamamen çöküyor. Tamamen kendini acize veriyor, kendisini veriyor. Ne be, araba nasıl batan şey, araba böyle gaza basırsa araba batar böylece. O da batar bu şekilde böyle. Efendim filan hocaya gider, mıskı yazar ona, alır elinden parasını. Tabii iş yok. Filan hocaya gider, güya hoca, bakıcı yani gider. Gene bir şey yok. Efendim bir şey mıskı yazarı olmadı, onların şeye kolay gerekçesi. Karşı taraf tazeliyor. Gerekçe kolay mıdır? Yani beceremedim yok. Karşı taraf tazeliyor. Tazelemesin, onu da boz bakalım. Böyle bir şeye bakalım. Yok böyle bir şey muhtemelen. Şimdi demek ki İslam'ın her şeyi daha güzel. Yani evleneceği günü gayet sessiz, sedasız böyle, gürültüsüz, kablak yok böylece. Huzur ile sakince bir araya gelecek o gece. Yatacaklar. Sabah kalktan sonra ertesi günü de öğle yemeği verilecek. Ne kadar güzel bir şey aslında efendim. İşte o zaman tabii öyleydi. O zaman da abla ile Amine annemizin iki akt olundu. Olundu. O gece bir araya gelecekler. Hazreti Abdullah giderken Mekke'de yere giderken bir hanım gördü kendisine. Mekke mükerremede bir zat vardı. Varaka bin Nevfel denen kimse. Varaka bin Nevfel. Bu Hatice annemizin de amcaoğlu oluyor kendisi aynı zamanda. Bu zat çok akıllıymış böyle. İleri görüşüymüş. Düşünüyor ve kendi kendine tefekküre dalıyor. Bakıyor ki Mekke halkı, Kureyşler kendileri dahil putlara tapınıyorlar. Nedir putlar diyor? Daha önce bu bir dağda taştı. Ya da bir ormanda ağaçtı. Şöyle bir ağaçtı. Kim yaptı bunları? İnsanlar bunları zaten kopardılar. Üzerine çıktılar. Çekişte vura vura kesilerle buna bir şekil verdiler. Bunu diktiler bir yere. Onu tapınıyorlar. Bu olmazdı. Kabul etmiyor bunu ben. Tefekküre daldı, göklere baktı. Bir bu alemi yaratanı vardı de böyle. Şam'a oraya gezdi. O döneme göre semavi kitapları inceledi. Allah'ın varlığına, Artık yanında kendisine böyle. Ve peygamberin de artık son peygamberin inandığına gelecek bekliyor kendisinden de. Bu Varaka bin Nefer'in kız kardeşi vardı. Ümmü Kıtal derekten. Bu da abisine çok sıkı temas olduğu için, samimi olduğu için o da ona bir şeyler kapmış. Ağır zaman peygamberinin alametlerini ona öğrenmişti bu da böyle. Bunun biri neydi? Alnında nur olacaktı alnında. İşte erileceği gece o günü Hazreti Abdullah Mekke'den giderken bir yere o hanım durmuş anında kendisi. Ümmü Kıtal diye abla karşıdan görünce içi böyle bir cızdı kalbinden biri. Olsa olsa peygamber babası budur dedi. Ben bunu da evlensem buna da keşke peygambere anne ben olsam, anne olsam peygambere ben dedi böyle. İçi yandı. Hemen geldi. Abla bir dakika durur musun? Ne var Ümmü Kıtal? Ben size evlenmek istiyorum. İlle bir alsın beni. Çoğu tekinizin zenginmiş kendisi de. 100 deve sana vereceğim ben de. Onların en muazzam malları Araplar zamanlar deve. 100 deve alsa hediye içeceğim ben dedi. İlle beni alsın bugün, alsın beni. O zaman da evlenmeler sessiz sakin de. Kimse haber yok tabii. Dedi ki ona, ben dedim bugün bak babam benim ülkem Akdeniz'de. Amineler beraber. Bu gece bir anda beraber gerdeğe gireceğim. Hem babama sormadan, bir de hanıma sormadan ben bu şey yapamam böyle dedi. Yani çok yabardı. Allah aşkına ant vere kendisine. Beni al bir gece atayım sende, isim sahibini boşa, illerini al diye böyle. 100 deve peşin verecek kendisine. Oralarda Abdullah Hazretleri tabi o gece Hazreti Amine'le beraber bir araya geldiler bunlar. Geldiler. Ersi günü babasına sordu. Hazreti Amine Hanım'a sordu. İzin verdi onlara böyle. Gitti kadına gitti. Dedi böyle izin aldım dedi. Kadına bir baktı. Nur gitmiş alnından. Abdullah ben sana değil Nur'un aşıktı. Nur'un bu gece hanımına gelmişti böyle. Ben kaybettim onu durdu böyle. Ve de vazgeçti. İşte abla böyle bir insandı Mekke mükerremede. Her gören kızlar ona aşık olurlardı. Bir de bu Ümmü Kıtal de daha bir bilinçli olarak evlenmek istedi, evlenemedi. Şimdi gelelim evlenme konusuna. Bunun kaderle bir ilişiği var mı evlenmenin acaba? Bir gün bir genç Peygamberimize geldi Aleyhisselam Hazretleri'ne, Medine-i Münevvere'de. Dedi ki, Ya Resulallah, heyecanlı gençten böyle. Çok heyecanlı geldi. Ya Resulallah, ben bir kıza aşık oldum, çok içim yanıyor ona. Onunsuz yaşayamayacağım ben Ya Resulallah. Onu çok istedim, onu bana vermiyorlar. Kızı bana vermiyorlar. Ne olur Ya Resulallah, sen Allah'a dua et de, o kızı bana versin der. Sen Allah'a dua et, Peygamberimize kızı bana versinler. Peki ne cevap verildi buna Peygamber tarafından? Lev dealeke israfiyle. Peygamber cevabı buna. Lev dealeke israfiyle. Ey genç, israfiyle sana dua etse israfiyle aleyhisselam, o büyük, en büyük melek sana dua etse. Ve Cibril'i Cebrail'e dua etse ve Mikail'i Mikail'e dua etse ve Rahmet-i Arş'ı bir de Arş'ta Şemilekler en büyük olarak bunu dua etse ve ne fihim ben ona beraber olsam dua etsek. İsa Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, Hamel-i Arş ben dua etsek. Ma tezebeşti illa meretiyeti kütübet leke. Bizim duamıza bu iş olmaz. Allah sana kimi yazdıysa ancak onu evleneceksin. Bakın hadi. Bunu kim söylüyor? Allah'ın Resulü buyuruyor. Yani hem yalnız kendim demiyor böyle şey. İsrafil, Cebrail, Mikail, Hamel-i Arş. Ben diyor dua versek diyor. Dua versek. Ancak Allah'ın yazdığını alabileceksin. Neden? Evlilikte bir de kader birliği var, kader örtüşmesi var. Kader örtüşmesi var evlilikte. Nasıl olacak bu? Evlilikte tabii bazen darlık olacak, kıtlık olacak. Bir de çoluk çocuk meselesinde mesela bir kız alnına yazılmış ki evet evlenecek, çocuğu olacak ama Allah korusun çocuk ölecek kısa bir mesela bir tehlike geçirecek kızı. Yanacak, kaza geçirecek, acı çekecek o kız anne olarak. Onunla yazılmış bu. Ama bir genç onu istiyor, kız onu istiyor. Ama gencin kaderine böyle bir acı yok ama onun kaderinde, onun yazısında. Kader örtüşmüyor. Bu ne olur? Olmaz muhtemelen işte. Bu normal insanlarla böyle olunca, ya peygamber anne olmak tabi nedir bu? Bambaşka daha bir şey özelliği var. Onun için Hazreti Abdullah'a kıza yalvardığı halde alamadı. Hazreti Amine o dönemde yani cahiliye döneminde en pis bir dönemde bile iffetini koruyan, hayasını koruyan edebi bir kızmış kendisi. Peygamberimizin babası o zaman kaç yaşındaydı? Evlendiği zaman. Birkaç rivayet verdiler zayıf en kuvvetlisi 25 yaşındaydı babası. Bakın kadere bakın. Peygamberimiz o da 25 yaşında evlendi peygamberimiz. Kader ötüşü buradan böylece evlendi. Ve evlendiği gece Abdullah Emin Hazretleri o gece Nur-u Muhammed'i Abdullah'tan Hazreti Amine'ye geçti. Abdullah artık o emanet taşıma şey 25 yıl taşıdı emaneti. Taşıdı onu. Amine onu teslim etti. O görevini yaptı artık. Onu teslim etti. Şimdi muhteremler peygamberin yaratılması konusu daha bir farklı bir adım. Daha farklı. Yenecek gıdalar, annesi ne yiyecek, babası ne yiyecek gıdalar, ona takdir olmuşlar böylece. Yenen gıdanın da çok ama çok özelliği var, etkisi var çocuğun üzerinde, çok etkisi var. Bunun için peygamberin yediği gıdalar, peygamberin sevdiği şeyler nelerse bunu araştırmak lazım. Onları daha çok yemek lazım muhtemelen efendi. Ona yemek gerekiyor onları. Çünkü yenen gıda ne oluyor insan bedeninde? Tabi bunun özü yarayanları kana çekiliyor. Kana çekiliyor. Ya öbürü dışa atılıyor. Kan ne oluyor? Hücre oluyor. Organizmada bir görev alıyor bedende. Bir de bunun özü var, üreme hücresi oluyor. Üreme hücresi oluyor böyle. Hangi gıdalar olmuşsa, yani temizliği, bir de gıdaların özelliği var, gıdaların da vardır. Yani en güzeli mesela hurma. Hurma böyle. Bilhassa Medine hurması böyle. En latif, insanın ahlakını düzelten böyle, çocuğu yumuşak yapan en güzeli hurma yemek. Sonra Kur'an'da ismi geçen, mesela nardır, üzümdür, şunlar, bunlar böylece. Ama şimdi günümüzde hep katkılı maddeler, kimyasal maddeler, zararlı maddeler, bir süt, yoğurt ne kadar dayanır normalde? Onun 100 katı kadar dayanıyor. Neden? Katkıma, zorlamak ile doğası bozuluyor yani. Doğası bozuluyor mu? Şeker bile tatlanır baş şekerliği var böyle. Aromalar var böyle. Evet, ona o kokuyu, portakal kokusunu veriyor. Hatta tadını da verebiliyor. Ama doğası bozuk şeyler. Yani bundan sonra şu nasıl olacak durumları ileride çok tehlikeli. Yani genlerde DNA değişiyor. Böyle. Yani doğal dengeler bozuluyor. Yani doğa bozuluyor. Gelecek nesil tehlikeli durumlar Allah korusun. mutlaka dua demek gerekiyor. İşte bunun için Peygamberimizin annesi babası nasıl gıda beslenecekler? Hangi kandan yürümücüsü olacak? Hep bunun ezelde takdiri olmuş da. O gece, evinde gece Hazreti abla emanetini Hazreti Amine'ye teslim etti. Bir de çocuğun kaldığı anda çok önemli. Şunu çocuğun kaldığı an, yani eşler cinsel görüşme olduğu anda, ikisinin durumları o anda, çocuk kalacaksa önemli böylece. Psikolojileri bozuyor ikisinin de. Tartışmışlar, sinirliler, şu bu olmuş. O anda görüşseler, çocuk kalsa çocuk yandı muhtemelen böylece. O an, bir de zaman meselesi de var böyle. Zaman meselesi de var böyle. Yani zamanlama meselesi de vardır. Ki bunlar hep bunların kitabına geçiyor bunlar. Tabi konuya girmeyeceğim fazla şimdi konu dağıtmamak için. İşte Hazreti Abla, Hazreti Amine en güzel bir zamanda, en güzel bir halde ikisi de. Gayet ikisi de mutlu, ikisi birbirini sevenler, huzurlu, böyle sakin, yani gönlünüz insana çağrılmadı. Gelin alması yapılmadı. Gürültü patırtı yok. Bağırma çağırma yok. Öyle sakin sakin bir araya geldiler. O doğal hayatta, doğal yaşamda bir araya geldiler. Emaneti eşine orada teslim etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber olacağı için onun farklı özellikleri daha vardı. Çünkü onun peygamberliği bütün insanları kapsayacak ve kıyamete kadar. Başka gelmedi de gelmeyi başlı peygamber. Peygamber Allah'ın rahmetine düştüğü anda o yılın Mekke mükerremede çok kıtlık vardı o yıl Mekke mükerremede. Çoktan yağmur yağmamıştı. Otlar kurumuş. Hayvanlar aç. Sütleri kesildi. Ağaçtan meyve vermiyorlar. Muazzam kıtlık vardı. Böyle çok fiyatı yükselmişti. Tabi kıtlık olunca arz talep dengesi bozulmuştu. Şey yükselmişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin düştüğü anda hemen Mekke mükerrem yağmur yağma başladı. Nasıl yağmur yağdı ama? Ma'en mübareken deniyor Kur'an'da buna. Ma'en mübareken yağmuru yağdı. Ma'en mübareken. Bereketli yağmurdu. Her yağmurda bereket olmaz. Olmaz. Evet, tamam, deniz buharlaşır, yukarı çıkar, bulut haline gelir, iner aşağı ama bereket olmaz böyle şey. O su havada, yani atmosferde bir kimyasal laboratuvar vardır atmosferde. Kimyasal laboratuvar. Şifreye çakarlar. Muazzam ısıda, o ısı, muazzam ısıda ne değişim oluyor böyle, gazlar şunlar bunlar. O sene böyle Mekke mükerremeye çok bolluk verdi. Artık devrenin sütü akıyordu devrenin. Eve geliyor akşam deve, sütü akıyor memelerinden, fışkırıyor. Bu ağaçlar meyvelandı, meyveşi bollandı. Neden? Ama bunu bilemiyorlar tabii. Tabii insanlar bunu kendine biliyorlar bunlar böyle. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazreti Anur Hamide'yken fil olayı oldu, fil vakası oldu. Böyle. Yemen'e gelen Ebrehe. O zaman Yemen, Habeşistan'a bağlıydı. Habeşistan'ın imparatorunun emriyle oraya kilise yapmıştı. Uzun tabi konu. Ebrehe, Yemen'den Kabe yıkmak için ordusuyla beraber geldi. Orada önünde bir fil vardı. Adı Mahmud fil adı da. İri bir filmmiş fil de. Ne zaman bu Ebrehe ordusu ile fil önde giderlerse hep savaşı kazanmışlar bunlar. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Anur Hamide'nin damadı. Ordu Mekke'ye gelirken deve çöktü. Deve gitmiyor. Fil bu. Kim kaldırıyor fili ki böyle tabii kocaman fil böyle. Bir de iri filmmiş de kendisi. Uğraşıyorlar. Hiç kımıldamıyor böyle. Başını geri çeviriyorlar, kalkıyor geri gidiyor. Birden gene Kabe'yi çeviriyorlar, yatıyor. Böyle. Ve öyle biliyorsun tabii, Kur'an'a bu geçiyor bu Elem Tevbe suresinde. Ebabil kuşları denen kuşlar, denizden, yani Cidde, Kızıldeniz'den doğru geldiler. Her kuş üç tane taş, iki ayaklarında, pençelerinde, bir de ağızlarının gagalarında üç taş böylece. Öyle geldiler, atlar taşı. Bu taşlar da bunu özel yaratmış, havada yaratmış. Yani kimyasal silah gibi böylece. Taş birbiri taşlar böyle. Her taş mutlaka bir misal isabet edebilir kimseye, askere. Tek taş boşa gitmiyor. Kime be dokunuruz, dokunuyorlar deli deli alttan çıkıyor. Helak oldu bunlar da. İşte da peygamberin bir mucizesiydi. Neden? Bu olaydan sonra Arap Yarımadası'nda bütün Araplar Kabe'nin kutsalını kabul edinler bundan sonra artık. Yani Kabe kutsaldır. Onun sahibi vardır. Orası manevi yerdir. Oraya kimse zarar veremez diye böyle. Kabul ediyor zaten. Yalnız peygamberlerin tabii ve onların yakınların da imtihanları da ağır bir anlamlar. Hazreti Abdullah, Hazreti Amine validemiz evlendiler. Çok ama çok mutlular. Yani sanki cennette yaşıyorlar. Tam uyum içerisinde. Öyleler. Mekkelilerin tek gelir kaynağı ticaret. Tek gelir. Bugün bir aynı de gene Mekke mükerremede ekin olmaz, bir şey olmaz. Tek gelirleri ticaret. Nasıl yapıp ticaret yapıyorlar? Kışın Yemen'e gidiyorlardı, yazın da Şam'a da gidiyorlardı böylece. O zaman da mevsimde yaz olmuştu iki ay sonra. Babası dedi ki, Abdülmuttalip, oğlum Abdullah, bak Şam'a kervan gidiyor. Sen de kervana katıl, Şam'a gitsen de. Mal götürecek, mal getirecek. Bir de dönüşün bir dine uğra. Onun hurması çok güzeldir, benim hurması. Hurma getir. Torunum doğunca inşallah ben de deve keserim. Halkı toplarız, ikram eder bu şekilde böyle dedi. Peki dedi oğlu abla da iki ay bir yerde kaldılar. İki ay bir yerde kaldılar. Sanki cennette yaşadılar, komutlular. Ayrıldılar bunlar. Abdullah kervanla beraber Şam'a gitti, ticaretini yaptı. Dönüşte Medine'ye geldi, hemurumu alacakken orada. Medine'de hastalandı. Öyle hastalandı ki artık dev üzerine bireyim oturamayacak diye böyle hastalandı. Arkadaşları kafile tabi mecbur bıraktılar kendisini. Ablamın da dayıları vardı. Babası Abdülmuttalip orada doğmuştu. Dayıları vardı. Dayılara bunun daim sahip çıktılar. Onun yanına kaldı. Kabile Mekke'ye gitti. Haber verdi Abdülmuttalip'e. Oğlun abla Medine'de hastalandı. Ağır bir durumda. Onu getiremedik. Büyük oğlu Haris'i hemen gönderdi oraya acele. Mekke'ye mükerremeye. Büyük oğlu Haris Medine'ye gitti ama kardeşi Abdullah ölmüş, öyle defnedilmişti oraya Medine'ye. Tabi acı haber Mekke'ye mükerremeye geldi. Hazreti Amine genç hanım dul kaldı işte. Karında yavrusu da vardı, o da yetim kaldı. O dönemde Araplar arasında yetimlere çok kötü göze bakardı, aşağılanırdı yetimler. Yani bırak yetim derdi. Yetim bir kimse artık toplumdan dışlanırdı yetimler. Başağılanırdı yetimler. Hazreti Amine tabi bu durum bildiği için de yavrucu var karnında, ana şefkati, yavrusunu böyle bu durumunda bildiği için tabi üzüldü, ağladı, sızadı, elden bir şey gelmiyor tabi. Ehlullah denen zatlar, ehli tahkik, ehli işaret, bunlar diyorlar ki işaretlerine bunların bu konuda, acaba neden Mevla'nın babasını aldı peygamberimizden, niye aldı acaba, hikmeti ne acaba? Bir hikmeti var mı tabi diyorlar. Hikmet de şu diyorlar, buyuruyorlar büyükler tabi. Abdullah Hazretleri oğlu Muhammed'e babalık yapamazdı ki. İmkansız. Ona kim lazım? Ancak peygamber baba lazım. Peygamber Hazretleri ancak böyle. Eğer Abdullah sağ olsa başında o kendi istediği gibi onu eğitmeye kalkardı o döneme göre peygamber ona bir bağımlı olurdu. Böyle onu aldı böyle. Görevini yaptı. Emanet teslim etti. Elem aldı onu ki peygamberimizi Mevlam kendi terbiye edecek tabi. Peygamberimizin doğumuna gelince bu konu tabi muhteremler çok hassas, derin, manevi bir konu doğum. Böyle kelimeyle anlatılamayacak bir konu bu. Yani şöyle oldu, böyle oldu, hikaye gibi değil bunlar böyle şey. Düşünün ki bir Hatemül Enbiya doğuyor. Bu evrensel bir olay bu. Küresel değil, evrensel bir olay bu doğum. Yeri göğü arşı kapsayan bir olay. Mevlamızın Habibi, Habibi Ekrem'in Hatemül Enbiya dünyaya gelecek. Bütün alem yerinden sarsılacak, başka hayat gelecek, aleme gelecek. Tabi neler olduğu anda, buna tabi kelimelere sığmaz, böyle akıl mantığın dışında olan, üstünde olan bir şey bunlar böyle. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid kitabından, onda bir bölüm vardır, Vilayet'in bölümü derken, o da inşallah birkaç mısır okuyacağım ondan inşallah. Güzel yani yazmış, hoşuma gitti böyle. Şöyle diyor, Amine Hatun, Muhammed annesi. Amine Hatun, Hatun tabi kadın anlamına geliyor. Peygamberimizin annesidir. Oğlu Sadef'ten doğdu, ol Dürdanesi. Oğlu Sadef'ten doğdu, ol Dürdanesi. Sadef, denizde olan bir şey bile. İçinden ini çıkar. Dür, ince anlamına geliyor. Dür tanesi, inci tanesi. Burada ne abi Mevlüt müellifi? Bir teşbih babıdır Arapçada. Teşbih yani benzetme babıyla. Burada Hazreti Amine'yi Sadef'e benzetiyor. Sadef. Sadef'ten ini çıkıyor. Yani Sadef ilkbaharda deniz üzerine çıkar, açılır. Üzerine yağmur yağar, Nisan yağmuru alır. Alır. Kaç damla alırsa onlar inceye dönüşüyorlar. İşte bu da. Kendinize batar böylece. İnce ona çıkar. Doğal ince ona çıkar. Burada böyle benzetiyor. Hazreti Amine'yi Sadef. Peygamberimiz burada dür tanesi, inci tanesi. Hem gün olduğu yakın, gelmiş yakın olduğu çok alametler belirdi, gelmedi. Artık tabi ileride hamilelik, daha beni gelmeden çok alametler başladı belirmeye. Hazreti Amine'ye hep böyle sesler girdi Hazreti Amine'ye. Sesler girdi. Ya Amine, sen hayırlı beşere hamilesin, onun kıymetini bil. Hazreti Amine gece yattığı zamanlar yalnız yatıyor, ıssız yerde. O dönemde tabi gece yat yok. Hıssız bir yerde yatarken elinde olmadan bazen kendi kaderine üzülüyor kendi kendine. Yani genişten dur kaldım üzülürken o anda bir sessizlikte bakıyor ki karnındaki yavrusu Allah zikrediyor. Onu duyuyordu. Peygamber, ana kalp peygamber Allah zikrediyordu böyle şey. Onu duyuyordu. Allah, Allah diye kulağı verirdi, onu duyardı. O Allah Allah zikrinden manevi bir haz alıyordu, feyiz alıyordu ama böyle. O anda kaderini unutuyor, kendini unutuyordu, Allah kendine veriyordu, ruhsal bir hallere giriyordu, onu zevk alıyordu. Hasan-ı Şirah buyuruyor, ben diyor yavrum hamile kalınca diğer kadınları gibi ben bu zamanı çekmeden beraberim böyle. Ne aş ermesi gibi olaylar, mide bulanması, Ne diyor yavrum büyüdükçe diyor, bana bir ağırlık vermedi, sanki o beni taşıdı. Böyle böyle böyle. O güzel kim doğdu oğlu Hayrül Beşer, Peygamber doğduğu gece, anası anda neler gördü, neler bak. Anası anda neler gördü, neler. Peygamber doğum gecesinde Hazreti Amine Validemi nelerle gördü gece böyle. Dedi gördüm oğlu Habib'in annesi. O Habibullah'ın Peygamber annesi şöyle diyor, gördüm diyor. Bir acep nur. Kim güneş? Pervanesi. Bir acayip bir nur çıktı diyor evimden diyor. Öyle bir nur ki güneş onun pervanesi. Nedir pervane? Işığa bazen bir küçük bir sine gibi kelebek gelir ışığa böyle. Buna pervane denir. Eskiden bu çok uyur lambarda olurdu. Olurdu. Işığa tabii bir böcek olurdu böyle. Böcek yani kelebek gibi böyle. Sivrisine gibi olurlardı. Giderlerdi böylece. Baktığında buyuruyor, evimde öyle bir nur çıktı ki, Peygamber doğum yaklaşınca, güneş onun yanında bir sine gibi kalmaz. Mat kalıyor böyle. Öyle bir nur. Berk grup çıktı evimden nagihan. Berk grup çıktı, berk şimşek ana geliyor. Şimdi çakar gibi çaktı, evimden nagihan, aniden birdenbire. Nagihan bana geliyor. Birdenbire sanki bir şimşek çakar gibi, bir nur çıktı evimden, ansın çıktı. Göklere de nuruyla doldu cihan. Göklere de göklere kadar nuruyla doldu cihan. Bütün cihan alemler nuruyla doldu böyle. Yani her taraf aydınlandı. Gökler açıldı ve fetholdu zulem. Gök kapıları açıldı mı derler. Fetholdu zulem. Zulem, zulümat, karanlıklar açıldı gitti. Yok oldu gitti. Gök kapı açıldı. O anda Hazreti Amine öyle bir duruma geldi ki o anda bedeni şeffaflaştı. Beden şeffaflaştı. Yani et kemik yığınından çıktı, maddeden çıktı artık o anda. Öyle bir hal aldı kendisi o anda. Öyle şeffaflaştı. Evinden ne tavanı, çatısı, tarası ona bir engel oldu, ne başka bir engel oldu kendisine. Bütün gökleri gördü anda, gökleri gördü. Güneş, ay, yıldızlar, bütün galaksiler Allah'ı zikrediyorlar, bunları gördü. Hepsi bunları gördü böyle. Dönüyorlar hepsi böyle, boş dönmek yok, hareketi böyle. Her şey Allah zikrediyor, her şey, Yaradan'ı her şeyi biliyor böyle. O yıldızlar, Allah diyorlar. Ne kadar melekler varsa hepsini gördü. Üç melek gördü, elinde üç alem. Üç melek gördü, dünyaya gelmişler. Üç alem, üç ellerine de sancak ellerine var. Biri maşrık, biri mağrıpta anır. İki meleğin biri maşrıkta, doğuda. Biri de mağrıpta, batıda. Biri damdekili, biri de Kabe'nin üzerine bunu dikler böylece. Biri melek doğuya doğru dikti, dikti. Diğer mertelindeki o sancağı, nur sancağı, büyük Allah-u Teala bir batıya, bir de Kâbe'nin üzerine dikti bir sancağını. Şimdi burada atlıyorum biraz, uzun olduğu için. Şimdi asıl doğum vaktin için geliyorum inşallah. Bunlar doğumdan önce, yaklaşık olan olaylar bunlar şimdi. Düşünün ki bir peygamber annesinin o andaki durumu, yani gördükleri bunlar. Bütün gök kapısı açılmış, bütün varlıkların zikrini duyuyor böyle. Gökleri görüyor, melek, hepsini görüyor melekleri. Arşiv hepsi bunları görüyor. Küre-i Azer tarafı olduğu gibi görüyor. Bütün varlıkları görüyor. Ya peygamber neler biliyor bir de orada. Bir de Rabbim ilmine bakalım bence böyle. Aşamaya gidelim bunlara bence. Şimdi doğum ana gelirim inşallah. Amine eydür, şu vakit oldu tamam. Amine eydür. Amine burada diyor ki diyor, buyuruyor ki şu vakit oldu tamam. Artık doğum vakti geldi. Ama sancı yok mu? Yok, sancı yok. Sancı böyle. Durum Muhammed'i anasına üzmüyor, sancı yapmıyor. İkinci gün oldu Hayrül Enam. Hayrül Enam artık dünyaya gelecek vakit oldu. Susadım ki hayretten katı. O an damine ailemize bir hararet geldi. Susadım gayet hararetten, hararet basa kendisini. Katı çok şiddetli bir soma geldi kendisine. Muazzam bir soma geldi kendisine. Susadım da bir cam dolu şerbeti. Bana diye bir kase şerbet verdiler. Tabi su nereden geldi bu? Cennetten geldi. Kardan ak idi. Ak beyaz. Kardan daha beyaz. Ve soğuk idi. Burada bunu vurguluyor. Soğuktu. Vurguluyor mu burada? Neden bunu vurguluyor burada? Mekke'de oluyor bu olay. Mekke'de oluyor. Sıcak mı Mekke tabi? Ne gerekiyor orada? Burada soğuk gerekiyor. Kardan ak idi. Ve soğuk idi. Lezzeti dahi şekerde yok idi. Bunun tadı yani şeker şuna mı olmazdı böyle. Tadı başka bir tat. Kendi soğuktu. Kardan beyazdı. İçtim anı oldu cismim nura gark. Kim verdi bu suyu kendisine? O anda melekler geldiler. Evin tarafı bütün çevre doldu meleklerle. Melekler birbirine konuşuyorlar, müjdeliyorlar. Resulullah geliyor, Hatem Bey geliyor. Alemde sevinç var. Bir can geldi aleme. Hayat geldi aleme. Sevinç var. Bir de cennetten huri kızları geldi. Huri kızları. Abdümenaf bir peygamber dedesinin dedesi. Onun soyundan gelen kızlara benzeyen uzun boylu huri kızları geldiler. Huri kızları geldiler. Hazreti Amiyan'ı çeviriyorlar etrafında. Ona hizmet ediyor kendisine. Huri kızları. Yine o anda Hazreti Meryem de geldi. Hazreti Asiye de geldi ona. Geldi. Yani o anda Hazreti Amine meleklerle görüp konuşacak duruma geldi o anda. Huri kızlarına gelip konuşacak haline geldi. Onlar bunu cennetten o suyu getirdiler böylece. Onu içtiği anda ne diyor? Oldu cismim nura gark. Cismim vücudum nura kaplandı, gark oldu. Her zaman nur oldu böyle diyor. Nur oldu böylece. Her bir zerresi nur oldu. İdemezsin ki nurdan fark. Kendim nurdan fark edemezdim kendim artık böyle. Bir nur oldu kendisi o anda. Öyle şeffaf ulaştı. Yani melekleşti o anda kendisi. O duruma geldi. Gelip akkuş kandil revan. Gelip bir akkuş kandil revan. O anda bir akkuş, beyaz kuş geldi. Geldi kandil revan. Arkamı sıvadı kuvvetli eman. Kuş geldi. Kuş kanadıyla Hazreti Amine Validemiz arkasını bir sıvazamış böylece. Sıvazamış. Doğdu 10 saatte ol sultanı din. Doğdu 10 saatte ol sultanı din. O anda o sultanı din doğdu. Dinin sultanı yani. O anda hemen doğdu. Nura gark oldu. Semavati zemin. Peygamber doğduğu anda nura gark oldu, semavatü zemin. Sema gökler, zemin yer. Yer gök, onda bir nur oldu. Bu tabi bizim anlayabileceğimiz, yani maddi açıdan göze bakılınca onun meseleler, o anda nereye yaşadı, nere oldu, biz de bunları anlamayız. Yani bizim denince uzak dışımızda olan bir olayla bunlara böyle şey. O gece Hazreti Amin yanında üç tane kadın vardı yanında. Üç kadın vardı yanında. Biri Şifa Hatun denen Avfun bin Avfun annesi oluyor kendisi böyle. Biri Fatıma Ebulas'ın annesi. Biri de Hazreti Safiye. Bu da Peygamber'in halası oluyor. Halası oluyor. Üç de onlar o akşam orada bulunmuşlar böyle. Orada bulunmuşlar. Şimdi bu üçü de tabi bunlar böyle sorunu anlatıyorlar böyle. Hatta diyor ki Şifa Hatun şeyinde ben o gece diyor Muhammed doğumunda diyor orada bulundum. Onun insan üstü bir haller anında yaşadım. Onun da gözüne perde kaldırılmış onların da. Onun nurları görmüşler. Çok kerameti görmüşler bunlar da. Hazreti Muhammed diye peygamberliğe başladığı anda hem iman etti ona ben böyle diyor. Ya iman etti böyle diyor. Hazreti Safiye şöyle buyuruyor. Hazreti Safiye peygamberin halası, babasının ablası oluyordu. Bu Safiye Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın da annesi oluyor aynı zamanda. Muhammed diyor doğduğu anda hemen diyor secdeye kapandı. Öyle kimse çekip almıyor. Ebelik yapamıyor kimse böyle. Kimse yapamıyor. Ama doğduğu anda diyor secdeye kapandı. İşaret parmağını kaldırdı. Bir defa şunu söyledi diyor. La ilahe illallah ve inni Resulullah. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Allah'tan ilahe yoktur. Ben onun peygamberim yani. Ve inni ben. Ona geliyor. Allah'ın Resulüyüm. Peygamberimizin diyor yıkamak istedim diyor. Bir saat duydum. Onu yıkama. O tertemiz doldu. Tertemiz doldu. O yıkandı o. Göbeğine kesilmiş şeyden baktım diyor, göbeğe kesilmiş, sünnetlenmiş, sünnet olmuş, yani sünnetli olarak doğdu, göbeğe kesilmiş olarak doğdu, yıkamadılar diyor. Bir bez hazırlamışlar kulağına sarmak için, aldım diyor, baktım diyor, huri kızları diyor, onlar diyor onu ipekten bir şeye sardılar bir yere, kulağına sardılar kendisine böyle diyor. Yine diyor Muhammed diyor Aleyhisselam Hazretleri, secdeye vardı. Secdeye yine vardı. Hafif bir ses duyar gibi oldum. Kulağım oradan baktım. Üç sefer diyor, şunu dedi. Üç sefer diyor. Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim. Doğduğu anda böyle buyuruyor Meleş. O anda dedesi Peygamberimizin Hazreti Abdülmuttalip. Hazreti Abdülmuttalip Hazreti Ömer'in meşrebinde yapısı, otorite, gayet dürüst, adil, doğru, sözü geçen, herkesin saydığı, sevdiği bir kimse Mekke-i Mükerreme'de, ağırlan bir kimse kendisi. O da çok zamanlar Kabe'nin yanına yatardı geceleri. Kabe'nin yanına yatarmış, tabi uyumuyor orada, tabi Kabe'yi tavaf edermiş, göklere bakıyor, bir tefekkür alem dalıyor. O durumda Peygamberimizin doğduğu anda bir ses duyuyor. Abdülmuttalip sana müjde, sana müjde. Torunun dünyaya geldi. Onun adını Muhammed tak ona. Onun adını Muhammed koy adına. Muhammed diye böylece. Hazreti Ahmet de bunu söylemiştir rüyasında. Adını Muhammed koy derken böylece. Hazreti Ahmet hemen kalktı, eve geldi. O gün pazartesi günü idi, daha güneş doğmamıştı. Tanrı ağırmıştı ama. Yani imsak vakti çıkmış, sabah namazı vakti girmişti. Yani sabah namazın vaktinde, pazartesi günüydü, daha güneş doğmamıştı. Alacak karanlıkta, karanlıkta. Hazreti Ömer eve gitti, kızdı böyle, heyecanla gitti. Amine, amine, buyur baba. Kızım ben geldim. Peki gir içeri dedi. İçeri girdi. Baktı. O da tabii çok şey gördü orada girince orada. Şok oldu. Aldı kucağına onu da ismini Muhammed koydu. Bundan sonra sordu kavmi. Ya Abdülmuttalip neden sen böyle bir isim taktığımı koydun Muhammed diye. Böyle bir isim yok Araplarda dedi daha önce. Dediler böyle. Böyle bir isim yok Araplarda. Neden sen bu ismi koydun Muhammed diye koydun. Rüyamda bana böyle emrettiler. Emretler de böyleydi. Ve anlamı şu anlamda geliyor Muhammed. Hamd'e Yuhammed'den geliyor. Tevhid babından geliyor. Çok hamd edilen, övülen, sevilen anlamına geliyor böyle. Anlamı geliyor Muhammed derken. Bu isime layık bu isim verildi böylece. Şimdi gelelim inşallah yine el işaret. Yani Eylullah, şimdi bunu hikmetini araştırıyorlar. Acaba bu iki cihan serveri, Hatemül Enbiya Hazretleri neden Ramazan'a değil de Rebi'ye böyle doğdu? Neden acaba? Ramazan'ı daha değerli Rebi'yle belden. Cuma günü değil, Pazartesi günü doğdu. Cuma'da eftal. Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece, ama Kadir Gecesi doğmadı. Niye doğmadı acaba Kadir Gecesi'nde? Yani daha değerli günler vardı. Kadir Gecesi, Ramazan ayı ve Cuma günü, Cuma Gecesi. Neden olmadı bu şekilde? Tabi bunu araştırıyor, bunu buluyorlar. Bunun sırrını, eshikmetini buluyorlar. Büyük evlullahlar, Hazretleri böyle bunlar. Şöyle buyuruyorlar, insanların, bugün de ihtiyacı var insanların. Bir insan Cuma günü doğarsa sevinirler. Bak Cuma günü doğum mübarek gün derken sevinirler. Ramazan doğsun sevinirler. Yani kalbis doğarsa insan sevinirler. İnsan için bu şereftir. Ölmedi insan için böyle. Ama o iki can severenin o günde ihtiyacı yok ki onlara. O yakında onlar. Ya. Peygamber olmasa kalbi de olmazdı. Ramazan da olmazdı. Buna şöyle bir örnek veremiz şu an kendimde inşallah örnek veren buna. Mesela benim gibi sıradan bir insan şöyle tatile girse de bir yere, deniz kıyısına, en lüks bir otelde kalsa, 5 yıldızlı, lüks lokanta yese iste. Ne de bu onun için? Gelir övünür. Falan yere gittim, otelde kaldım, meşhur otel, şu otelde kaldım, şöyle şöyle yaptım, övünür. Ama bir devlet başkanı otele girse, başkanı övünmez. Otel sahibi onunla övünür. Otel sahibi onunla övünür. Diğer başkanı bizim otelimize geldi, onunla övünür muhtemelen böylece. Övünür. Demek ki Peygamberimiz için zaman böyle gece önemli değil. Zaman onunla övünüyor zaman, onunla övünüyor böylece. Bir de Peygamberimizin doğumu ilkbaharda oldu. Yani bu kamir aileler, Milad-ı Ayya tabi çevirme bir kuralları var bunlar çeviriliyor. 20 Nisan'a geliyor. Yani ilkbaharda mevsimde. Bak ilkbaharda mevsimde, ilkbaharda olduğu. Yine bunun nedeni araştırıyor, hikmet araştırıyor şimdi de. Neden acaba ilkbaharda? Yaz, kış. İkisi de o kadar makbul değil. Yaz çok sıcak olur. Yani hele Arabistan'da tabi. Yaz çok sıcak olur. Kış da soğuk olan yerlerde, yaz kış. Ortası nedir? İlkbahar. Sonbahar, sonbahar ile arada çok fark var. Çok fark var. Arada muazzam fark var. İlkbaharda hayat biter. Hayat ilkbaharda. Yeryüzüne bir can gelir. Hatta buna şöyle dönüyor. Bahar-ı eşbah deniyor buna. İlkbahar, bahar-ı eşbah. İlkbaharda ne oluyor? Ölü topraklara can hayat geliyor topraklara. İskele tane gelen ağaçlar yeşeriyor. Yapraklar örüyor. Otlar bitiyor, çerçeve bitiyor, gül çekir açıyorlar. Kuşa düşüyor kuşlar. Uykuda olanlar da, kış kuş yatanlar da kalkıyorlar. Yani hayat bir tazeye geliyor. Sonbahar ise bunun aksi oluyor. Aksi oluyor böyle şey böyle. Yani ilkbahar demek nedir? İlkbaharda hayata bir canlılık hayata geliyor. Ölümden sonra bir diriliş. Peygamber şu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ilkbahar hakkında. اِذَا رَيْتُمُ الرَّبِيَا فَذْكُرُ النُّشُورَ اِذَا رَيْتُمُ الرَّبِيَا İlkbaharı gördüğünüz zaman nüşür hatırla, nüşür, kabirden kalkışı hatırlayın. İlkbahar, demek ki her sene, her yıl ilkbahar nedir? Bir yevmin bas, ölmezse kalkı, kabirden kalkış günü. Kış ölüm, beyaz kefene bürünmüş bütün varlıklar, kefen altına girmişler, mezar çekilmişler. İlkbaharda ne oluyor? Bir yevmin bas, badem ölümden sonra bir kalkış, kabir kalkışı verecek. Ağaçlara yeşerir, kuş ötüşürler, hele birbirine ötüşürler, hayvanlar sevinir hayvanlar, kanı çırparlar hayvanlar, göçebe kuşlar gelirler, çiçek açarlar, güller açarlar, rengarenk kokuları, şekilleriyle insanı dışarı çıkarlar. Hayat başka hayat olur böylece. Hayat olur. Demek ki Peygamber gelmesi de mevsim olarak da ilkbahar en güzel bir zaman. Bir de bahar-ı ervah var şimdi bir de. Bu bahar-ı eşbah, maddi bahar. Bir de bahar-ı ervah var. Ruhlar baharı var. Ruhların baharı var böylece. Peygamberin gelmesi ne oldu? Ruhların baharı oldu. Ruhların baharı oldu. O dönemde yeryüzü artık zulmete bürünmüştü yeryüzü. İncil tamamen bozulmuş. Aslını getirmiş İncil. Papalar elinde oyuncak olmuş İncil. Papaların elinde o dönemde, papaların önünde. Artık günah ile, parayla günah çıkarma. Yani kiliseye bir gelir demetmek için böyle şey. Bunu zorunlu yapmışlar. Hatta cehennemde asatıyor. Cehennemden parsel diyorlar. Cehennemde parsel, cehennemde satıyorlar parselden. Yani muazzam papaların baskısı, zulmatı var. Hristiyan dini aslını yitirmiş. Böyle bir şey. Müsevilik zaten onlar bir ırkçıl dini böyle. Kendi kapalı işlerine kapalılar. Ki onlar din insanı sayamazlar bile. Müsevbiler. Bunun dışında işte o zamanlar Çin biliniyordu o dönemde. Konfüçyüsler, Hindistan'da Budalar, şunlar bunlar böylece. Yeryüzü karanlıkta. İran'da o zamanlar ateşperest İran'da. Sasani devleti vardı, ateşperestti bunlar da. Yani yeryüzü zulmette karanlıkta. Peygamber Hazretleri son peygamber olarak geliyor. Bahri ervah. Ruhlara bir bahre yanacağım diyecek böylece. Böylece bunlara. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu demek ki ay olarak Rebiül Evvel ayı. Rebiül Evvel ayı. Şimdi Türkiye'de bu şimdi aşağı yukarı 8-10 sene bilim var mı bilmiyorum böylece. Türkiye'de ne oldu şimdi? Nisan ayında 20'sinde Kutlu Hamdüze'ye bir şey başladılar, bidat başlatıldı böylece. Bu olamaz muhtemelen, olamaz bir şey böyle. Bu yanlış uygulama bu. Arkasında bunun başka bir, yani ters bir şey yoksa böyle, kasıt yoksa, değişti dönemek gerekiyor bundan. Şimdi Kur'an'a bakalım inşallah. Tevbe 36'da velam buyuruyor. İnne iddeteş indallah. İnne iddeteş şuhur indallah. Allah katında ayların sayısı. Nedir? İsa şerren 12 aydır. Fi kitabillah Allah'ın kitabında Aleyh-i Mahfuz'da Allah'ın yazı takdirinde böyledir. Yem hakkında verdi. Yer gök yaratan beri böyle. Yeme halekas semavati vel erda. Allah-u Teala yeri göğü yarattığın günden beri Allah'ın koru düzen bu yani böyle. Dünyanın dönüşü, ayın dünya tarafından dönüşü, düzen, Allah'ın koyduğu denge düzen bu. Peki, diğer miladi aylar, Hristiyan takvimi, bunda 12 ay bunda da fark ediyor mu? İşte ayet var bende. Mevlam buyuruyor. Minha erbatin hurum. Minha 12 aydan vardır. 4 ay vardır. Haram aylar vardır. Yani içinde 4 haram ay olan aylar bu nedir? Allah katında geçtiği bu aylardır. Bak. İndallah geliyor burada. İndallah. Allah'ın katında geçerler bunlardır muhtemelen. İşin 4 olacak. Minha erbatin hurum. 4 olacak böyle işte. Şimdi adı cemaatimiz evet resmi işlerde Hristiyan takvimi kullanabilir. Bugün mesela yeryüzünde Hristiyan takvim ayları başka. Yahudi'nin takvim başka bakınız. Çin'in takvim başka. Hint takvim başka böyle. Bugün Kürya'da uygulanan çok takvimler var daha başka. Yılbaşları başka, farklı farklı böyle şey. İslam başka da böyle şey. Yalnız Allah'ın geçici olan nedir? Allah katında İşin dört haram ayı vardır. Buna geçelim bunlar. Bu aylar değiştirilemez. Yani Ramazan başka ay alınamaz. Mesela Ramazan'ı efendim işte Ekim'i alalım, Kasım'ı alalım, alınamaz böyle şey. Hacı vakti değiştirilemez. Hac nedir? Zilhicce ayının 10. gündedir. O da aynı değiştiremez bunlar böyle şey. Bu ne gibi? Miraç kandili. Miraç kandili değiştirir mi? Değiştirilemez. Peygamberimizin doğumu hiç değiştiremez. Peygamberimizin doğumu değiştiremez. Yani Nisan ayında Hristiyan takvimi ile İslam peygamberinin doğumu kutlanamaz muhtemelen. Yanlış bir şey bu böyle bu. Arkada bunun bir dayatma yoksa, bir şey yok arkada, yoksa arkada bir gizli bir şey yoksa bunun değişmesi gerekiyor azıcık muhtemelen. Kardeşim. Allah-u Teala Mevlamız İslam alemine inşallah Peygamber'in doğumunu hayırlı mübarek eylesin muhteremler. Mevlam İslam alemine ilkbahar şuuru versin inşallah. İlkbahar şuuru versin böyle. Canlanma, ruhsal canlanma. Bilinçlenme. Versin inşallah. İlahi Teala Fatiha.